राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 26/6/94 संवत 2051 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपना अपना देखता है ये गलती है, अपनापन में आधी चीज तो है काम की, आधी चीज है त्यागने की। औरों की सेवा करना ये तो इसमें सच, और इसे कुछ लेना चाहना करना है ये है फसाने वाली चीज। सेवा फसाने वाली नहीं है, साधारण रीति से तो ऐसा दिखता है कि सेवा करने से संबंध जुड़ता है, उनके साथ में अपना ममता हो जाती है। वास्तव में ये बात नहीं है, केवल सेवा ही करना अपना काम है, तो इसमें तो संसार है काम का है। लेने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, अपनी कुछ पूर्ति कर देगी जगत, ये गलती बात है। कल भी कही थी कि संपूर्ण जगत मिलकर के भी एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा कुटुंब है वो अपनी इच्छा पूर्ति कैसे कर सकता है। तो अपने को पूर्ण करने हमारी कोई सहायता कर दे, न्याल कर दे, ये इच्छा छोड़ दो संसार से, ये होगा नहीं, ये हो सकता ही नहीं कभी। जो पुरुष अपनी इच्छा रखता है वो दूसरे को निहाल कैसे करेगा, कोरा बंधन होगा। वो तो देखे इनको ले दू, मैं वो कहते हूँ, एक मारवाड़ी कहावत है कि दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग अब ठग कैसे जाते। तो आप चाहते हम ले लें, हम चाहते आप हम ले लें, वो ले लें, तो ये इच्छा इसका इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि इससे पूर्ति होने वाली नहीं है। ये अगर जच जाए बात तो बहुत ठीक रहे, तो निष्काम कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म योग करना है, और निष्काम भाव से कामना नहीं रखना है और सेवा करना है, ये ठीक है। अपने इच्छा न रखना उससे, तो हमारा साथ देंगे, हमारे को निहाल करेंगे, और सेवा करना है जहाँ तक बन सके, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता जो कुछ अपने में है उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुँचाना है, आराम पहुँचाना है, आदर करना है, महिमा करनी है, ठीक गुण गाना है, ये तो ठीक है, पर उनसे कुछ हमारे को मिलेगा ये धोखे की बात है। इससे आदमी फंसता है। अगर ये एक सावधानी कर गई, कभी इनसे मिलना कुछ नहीं है और सेवा करना है, सेवा करने से मिलेगा, सेवा करने से क्या मिलेगा, वो मिलेगा वो जो नहीं लेना है, त्याग है, त्याग त्याग मिलेगा। परिश्रम करके सेवा करेंगे तो शरीर का आराम है, अभिमान है, ये छूटेगा, और वस्तुओं से सेवा करेंगे तो उसमें ममता छूटेगी। तो ममता और अहंता के त्याग के लिए बड़ी काम की चीज है ये, तो मिलेगा क्या त्याग, तो त्याग मिलेगा, छूटेगा आफत छूट जाएगी, ये मिलेगा, बहुत फायदा होगा इससे। इस बात से निर्ममो निरहंकार विहाय कामान्य सर्वान पमांस्तर के निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति परिगच्छति। तो कामना का त्याग करे, कामना में इच्छा का गिरी में सार इदम में सार इति इच्छा काम शब्द का, काम नाम किसका है, जो मेरे इतना हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, एक तो ये भाग है, और ये आफत मिट जाए, दुख मिट जाए, रोग मिट जाए, ये दोनों भाग कामना के हैं, मिलना का भाग रहता है ये। ये अब दुर्गा सप्तशती माता है ना, ये सो दे ही दूषण से ही तो बात है, तो दूषण से ही ये ठीक नहीं है। ठीक तो ये सो दे ही, ये भी ठीक नहीं है, ये भी फंसाने वाली है चीज। अरे मानो अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, शक्ति के प्रार्थना करते हैं शक्ति से, तो इससे दो बात मांगते हैं, यशो दे ही मन मांग, यश प्रतिष्ठा तो दे, और दुषो जय मन पैरी का नाश हो जाए, तो ये गलती है। अपने दुषो जय नहीं देना है। संत लोग तो कहते हैं कि जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, मेरे जो शत्रुगण है वे सदा जीता रहे, कभी मरे नहीं, क्योंकि हमारे चेताने वाले हैं वो, जितना गुरु महाराज चेताते हैं उससे ज्यादा चेताते हैं। यदा यदा मैं प्रकृति विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, वो इतने सावधान है कि जहाँ थोड़ी सी मेल चूक हो पट के देख, ये गलती करता तू, ये गलती करता है, ये गलती करता है, इतना गुरु जी भी नहीं गिनने गए। इस बात ये जीते रहने से हमारे फायदे बहुत बड़े लाभ की बात है, तो ऐसे ही यशो दे ही भी जरूरत नहीं है, वो दे ही तो उसमें फंसेंगे हम, तो लेने की इच्छा से आदमी फंसता है, पतन तो होता है। इस बात से अपने तो त्याग ही बढ़िया है, तो क्या करे कि सेवा करे, चाहे कुछ नहीं, निष्काम भाव से सेवा करना है, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग कामी नाम, भागवत में बताया है कि कर्मयोग ही कामना वालों की काम की चीज है, जो संसार में फंसे हुए संसार में रहते हैं, संसार में लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज है कर्मयोग के आधार ही विग्रस्त बताया। सांख्य योग के बताया बहुत व्यक्त, और भक्ति योग के लिए बताया नाति शक्त हो निर्मण हो, ना अत्यंत आसक्ति है न कामना है, भक्ति योग से सिद्ध है वो, भक्ति योग सिद्ध। तो संसार से चाहना करना है, ये चाह बुरी है। तू तो देव केवल ब्रह्म था, चाहन होती बीच चाह सूरी रामदास शब्द से शब्द से बीच, या चूड़ी है और छू जा तो शुद्ध जा, तो चाह चूहड़ी रामदास सबसे नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, ये न होती तो केवल ब्रह्म था, क्यों कारण गुण संग सदस्य जन्म सुच नीच योनियों में जन्म देने में कारण कामना ही है। यंग यंग वापी स्मरण भावम चलते कलेवरम तम तमें कौन ते सदा तद भाव भावित, जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी प्राण छोड़कर जाता है तो उसी को प्राप्त हो जाता है, तो इसी कामना है ना उसकी लारी इसी गति होती है। जैसे कपड़ा सीते हैं तो जिस मार्ग से सुई जाती है धागा ही उसी मार्ग से जाएगा, एक थोड़ा ही दूर नहीं होगा। इस तरह से जहाँ जहाँ कामना है वासना यत्र जिसकी जहाँ वासना है उधर भी जन्म हो जाएगा। इस बार संसार में थोड़ी भी वासना रह गई तो जन्म देने का कारण हो जाएगी, वो मुक्ति नहीं होने देगी। इस बार से चाहना संसार से करनी नहीं है। ये बात जो आती है कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म मिला मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जन्म मिला है, तो इसमें चाहना रखो। इस बार नहीं मिला है, ये सेवा करने के लिए मिला है। योग्यता जो होती है वो योग्यता सेवा करने के लिए होती है, जैसे मास्टर है अध्यापक है प्रधान अध्यापक है, तो उसकी विद्या दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए विद्या देने के लिए होती है। और आप अपना ब्रह्मचर्य रखे मानो अपने तो लेना नहीं है दूसरों को देना है, तो सृष्टि में ये मनुष्य शरीर है ब्रह्मचर्य समय है, यही तो कर फल विषय भाई, ये दूसरे तो है जो ऐसी जमीन है, ये खेत है एकदम गरीब कौन से क्षेत्रम, ये उपजाऊ भूमि है, इसमें अच्छा उपजा भी उपजे बड़ी भी उपजे, बढ़िया जमीन होती है उसमें अच्छे दाने भी पनपते हैं, बुरे दाने पड़ जाए तो वे भी पनपते हैं। वो अच्छी तो दोनों को बल देती है, कैसे ही बीज हो उस बीज को बहुत पुष्ट देगा। तो मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य है, ये बीज उगते हैं, ये पुष्टि देते हैं। इस वास्ते कामना न रख करके, राग न रख करके और सेवा करे इसकी। तो संसार की सेवा करने के लिए ही मानव जन्म है। आज लोग तो कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए ही सब चीजें बनाई है, मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, सब प्रतियों के सब प्राणियों के लिए मनुष्य बनाया है, ये सेवा करने वाला है। ये उल्टी तो होगी, हम लेने के लिए, लेने के लिए नहीं है, ये तो देने ही देने के लिए है। कृपा ही करो इसमें, तो सेवा करो, सेवा करो तो सेवा करना है, ये कर्मयोग है। कोई कर्मयोग हो सब में कर्म होता है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग क्यों न हो। ज्ञान योग में लिखा है ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूति ते रता प्राणी मात्र में तेरे, ज्ञान योग में बात लिखी ज्ञान योग प्रकरण में। तो सेवा करने का काम है ये, तो सेवा करता है उसकी खुद की बड़ी भारी सेवा होती है। खेत में तो बाजरा बोए तो बाजरा होगा, गेहूं तो गेहूं होगा, जो होगा ज्वार होगी, जो बीज बोए वही होगा। और इस क्षेत्र में एक ऐसी विलक्षण बात है कि नाशवान शरीर और नाशवान चीजें उनको आप त्याग करो तो अविनाशी तत्व मिलेगा। अब खेती विलक्षण है, इस खेत में बीज तो बोया जाएगा संसार के सुख का और मिलेगा पारमार्थिक आनंद, कितने विचित्र है। इस बार मनुष्य सफल हो जाएगा, दोषों की सेवा करना लेना नहीं है, देना ही देना है, सेवा करना है। ये घर में भी आपके खटपट होती है तो लेने से होती है, दूसरा सेवा करे वो मैं आराम करूं, सेवा मैं करूं। सेवा के लिए छिन्ना झपटी होनी चाहिए, जैसे वस्तुओं के लिए होती है। वो तो कि मैं सेवा करूंगा, वो तो मैं सेवा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, मुक्ति होगी, सब तरह फायदा होगा, लोक और परलोक दोनों में कल्याण होगा। त्याग है ना, उसका त्याग है तो मिलेगा क्या, त्याग बताया ना, वो मिलेगा, मिलेगा त्याग मानो आप छूटेगी, ये मिलेगा बड़ी बड़ी आप छूट जाएगी। ये संसार का संग्रह और भोग है, ये है आफत। अब इन लोगों ने सुख मान लिया है, आजकल की बुद्धि बड़ी विचित्र है, आश्चर्य आता है। कामो भोग परमा, ये पढ़ाते हैं मनुष्य के लिए सारी चीजें बनी हुई है, वो उसका भोग करे। तो वही बता दो, आज की महिमा बड़ी विचित्र है। अब आप ये तो ये पढ़ाए बिना ही शुद्ध प्रवृत्ति, फिर पढ़ाओ तो और बात हो जाएगी। पहले से ही है बीमारी, है जीव जंतुओं में है, पशु पक्षियों में है, राक्षसों में असुरों में ज्यादा है, राक्षसों में ज्यादा है कि अपने लिए मार देते खा जाते हैं उनको, तो राक्षस पड़ा है, असुर पड़ा है। वास्तव में मनुष्य जन्म है सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। जेल में जो अफसर रहते हैं वो जेलियों के लिए रहते हैं, जेली अफसरों के लिए नहीं रहते हैं। तो 84 लाख जुड़े तो जेली है बेचारे, तो जेलियों का प्रबंध करने के लिए मनुष्य शरीर है ये, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना। परंतु अब क्या बेचारे, बड़ी मुश्किल हो गई है, हमारे भाई बहनों में बहुत विचित्र पतन हो रहा, बड़ा जोरों से अपने आराम के लिए पहले संतान के लिए चाह ना करते थे, आज उनका नाश करते हैं, बिल्कुल उपरीत विपरीत हो गई। अब क्या दशा होगी देश की, भगवान ही जाने। महान पतन हो रहा है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप लोग सत्संग करके ये सीखो कि घर में काम धंधा मैं करूं, आराम दूसरों को दो, प्रशंसा दूसरों की करो, आदर दूसरों का करो, ये लेने के लिए है। लेने का तो परिश्रम है, सेवा करो, सुख पहुंचाना, जो अपना ठीक तरह से, जिससे अपना शरीर भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा और पारमार्थिक बड़ी लाभ की बात होगी। स्वास्थ्य सेवा करना है ये ठीक है, सेवा लेना बढ़िया नहीं है, दिखने में तो अच्छा दिखता है पर नतीजा इसका बड़ा बुरा होता है। स्वार्थी स्वार्थी हो जाएंगे तो क्या दशा होगी दुनिया, घर घर में कलह हो जाएगी, घर घर में, घर घर में पहले बड़ी शांति थी, ये स्वार्थ बुद्धि होने से अशांति पैदा होगी, दुख पैदा होगा। तो इस वास्ते अपने लोगों को ये सीखना चाहिए। एक बात बड़ी काम की आज आ गई है, पहले त्याग करना पड़ता था, अब त्याग हो रहा है। लड़के माँ बाप की बात नहीं मानते, सासू की बात बहू नहीं मानती, जेठानी की बात देवरानी नहीं मानती। तो ये कितनी आनंद की बात है कि अपने को सेवा का मौका मिलेगा। पहले ब्राह्मणों से साधुओं से सेवा लेते नहीं थे, आज इनसे सेवा ले ली, ये काम के क्या, कोई काम के नहीं, ये सेवा ले लो उतनी ठीक है। ब्राह्मण को भी दान देंगे जो काम करेगा, रसोई बनाता है, वैद्य आयुर्वेद काम करता है, कुछ कुछ काम आता है, और दान तो उसको दिया जाए जो कुछ काम नहीं है उसको क्यों देना है। मतलब लेने के लिए खाऊ खाऊ कर रहे हैं, महान पतन हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा। तो इस भगत में बढ़िया बात क्या है कि पहले दूसरे लोग सेवा लेते थे नहीं, और आज सेवा लेने के लिए तैयार है। तो सेवा करने वालों के लिए जमाना बहुत बढ़िया आया है, बड़ा सुंदर। हजमा चूर्ण की गोलियां बनाकर, चूर्ण बनाकर के बांटे बाजार में सब लेने को तैयार, नहीं तो पहले ख्याल रखते थे। स्टेशनों पर पानी पाते थे ना, इसको पानी पांडा कहते थे, पानी पांडा। तो पानी पीते तो पैसा दो पैसा रख देते अपना। आज धर्मार्थ औषधालय है जिसमें हक लगाते हैं कि धर्मार्थ हमारे को बढ़िया क्यों नहीं दी, बताओ। ये धर्मार्थ औषधालय है तो हमारे को क्यों नहीं दी, खाने वाले हो रहा सभी। पहले बालकों को पढ़ाते थे तो पैसा देते थे और भोजन कराते थे, मास्टर गाँव में पढ़ाया करता। आज पढ़ने में फीस न लगे ऐसी बात है, उधर तो वे हो गए फीस बढ़ाए थे कि ज्यादा पैसा दो। अच्छे बड़ा हुए धनी आदमी भी उस स्कूल में पढ़ा जिन्हें फीस न लगे, क्या बताओ, बड़ी विपरीत है। तो बहुत बढ़िया जमाना आया है, जो सेवा करना चाहता है, भजन करना चाहता है, अपना त्यागमय जीवन बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत बढ़िया जमाना आया। अभी खूब सेवा करो, सुख पहुंचाओ। माजी बूढ़ा है, वे काम करता है ना, अब वे बुआ और छोकरियां बैठी है, माजी बूढ़ा काम करे, कोई बाहर से आ जाए तो देखो देखो तो माजी सेवा करे। हम कहते हैं हम काम कर लेंगे, पर इनसे रहा नहीं जाता, ये लग जाती है, रहा नहीं जाता, और ऊपर से क्या बैठ जाएंगे, बैठे बैठे आवड़े बोले बैठी है ना, काम करने वाले तो बैठी है, तभी तो घरे बेचारी है तो क्यों करे। ऐसी दशा है, उल्टा बात यह है कि मानो कोई निंदा करे और ऐसा करे। तो सेवा करने वालों के लिए बड़ा काम किया, बात बड़ी अच्छी थी, लेना नहीं चाहते थे सेवा। अब आज तो सेवा न करे तो नाराज हो जाए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वे सेवा, जिनके ये आचरण भवाने ते निश्चितर सब जानो प्राणी। निश्चितों का मुझे मन आया है आज्ञा, समझे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चित समझा रहे होगा। निश्चित राक्षस है, ऐसे राक्षसों के आगे तो राक्षसों की सेवा करो, राजी हो जाए। बड़ी खुशी का दशा है, राम राम राम राम राम, राम, राम। एक बात याद आ रही, जब कहें तो नहीं कहें, हम गाड़ी में चढ़े तो में चढ़े गाड़ी में तो वहां बैठे थे, मैं बैठा था, मेरे पास वो किशन दास जो पहले मेरे पास लगता था वो बैठा था, एक मास्टरनी आई, उठ उठ यार उठ उठ उठ, तो वो मैं उठ उठ बैठ गई। ये अध्यापिका का काम है, पढ़ी लिखी का काम है ये, अब उठकर उठाकर बैठ जाता कितनी अन्याय बात है, वो तो सभ्यता समझे, कितना हमारी सभ्यता है, काम है, चतुराई है, तो तंग कर रही उठ। मैंने कहा उठ गया बैठ, तो ये दशा हो रही है, बहुत खुशी कर। ऐसे समय में सेवा करने वालों के लिए बड़ा सुंदर अवसर, बहुत सुंदर अवसर है। घर में खूब खटो, परिश्रम करो, सेवा करो। कई जगह ये शिकायत होती है सत्संग की, कोई भाई बहन कहते कहेंगे श्रद्धा नहीं, हमारा शक्ति नहीं काम करने की, शरीर में ऐसी निर्बलता है, तो करो ऐसी करो, क्या करें, शरीर बीमार देता है, तो करो सेवा। उनके पता नहीं लगता है कि ये बीमार है, सेवा है, कुछ क्या किस अवस्था में कौन है, खोज नहीं करते। या बढ़नी से सत्संग हो रहा था तो एक ब्राह्मण आया, तो गंगा जी में स्नान किया, स्नान किया तो धोती नहीं थी, उसे कंबल पहनी हुई थी, तो अपनी धोती सुखाई। कोई आदमी आया धोती लेता है, उठा धोती वहां से, तो वो कहने लगा तो वो ब्राह्मण को कुछ धोती ले गया मेरी, तो हमारे पास एक बैठे थे सज्जन देशी भाई, उसने कहा दूधी पहन ले, मैं तो चिढ़ गया एकदम, तुम्हारे को होश नहीं है, कमर पहरे हुए बैठा है, दूधी धोती होती तो कमर क्यों पहनते, आपकी पड़ी रहती है दूधी पहन ले, कह दिया होश नहीं, कैसे बोलते हो, ये भी नहीं पहनते कि कमर लपेटी हुई है, धोती सुखाई तो दूधी पहन ले, आप घर में पड़ी रहती है, आपको होश नहीं है, आप बेहोश हो, आपको पता ही नहीं है, देखते ही नहीं, कमल लपेटी है बेचारे, धोती होती दूधी पहन लेता ना, दूधी पहन ले, तो आप लोग है ना होश नहीं है, होश कौन दुख पा रहा है, सुख पा रहा है, किसे क्या है, ये धन से अंधे हो जाता है आदमी, अंधर्मा संबंध तो हो तो न जरूरी हो, एक कवि ने कहा है कि रमा संबंध से अंधा हो जाए मित्र तो नहीं है, लक्ष्मी का संबंध ऐसा ही है जो अंधा हो जाता है। कवि ने बड़ी विचित्र बात कही, कमल नयन नारायण रहे सर्प में सोए, आंखें नहीं हो तो सांप में पकड़े थे, आंखें हो सांप में पकड़े थे, लक्ष्मी जी साथ में सांप में सो गए जाकर, उठे आसन लगाया है, अंधा हो जाता है कमल नयन, इतनी भी थी आंखें परंतु रहे सर्प में सो। ये रमा का संबंध ऐसा ही है भाई, सबको अंधा बना देता है, दूसरों का दुख नहीं देता, हाकम दिन दिन हो क्या बताऊं, ऐसी दशा है। तो आपको जो लक्ष्मी दी है, आपको योग्यता दिया है, कोई पद दिया है, कोई अधिकार दिया है, तो लूटने के लिए दिया है कि सेवा करने के लिए, हमारे हरिप्रसाद जी थे स्टेशन पर पहुंचे इंक्वायरी, उनको पूछा कि इंक्वायरी आप बताते हो ना, तो वो बताओ कि किस ऑफिस में घूस नहीं होती, बताओ अब घूस में ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या आंसर है, क्यों इंक्वायरी है, यहाँ तो सब बताते हैं, कोई बात पूछताछ तो है, लिखा है पूछताछ, यहाँ पूछताछ करो तो पूछताछ करी साहब, कोई ऑफिस बताओ जिसमें घूसखोरी ना हो, ऐसे कोई बताओ, इंक्वायरी ठीक ही है, पूछताछ यहाँ पर पूछे तो हंस पड़े लोग, अब कहा बताओ, जिस जगह जाए उस जगह गुड़ वाली बात हुई है, गुड़ पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो भाई कैसे आया, क्या महाराज क्या करूं भाई, जहां जाऊं वहां मेरे तो खा जाएंगे, इस वास्ते जड़ में मछलियां खा जाए, जमीन पर कुत्ता गले खा जाए, मन को तो मिले खा जाए, देवताओं से देवता खा जाए, अब जड़ जाऊं खा जाएंगे, कोई उपाय बताओ, ब्रह्मा जी के मन तो मेरे चले, खाने के खाने वाला मिले, ये दशा हो रही है, तो अपने खिलाने का विचार करो, अपने ऐसे जमाने में खिलाने वालों के लिए बड़ी मौज की बात है, इन्हें पहले खाते लेते नहीं थे लोग, आजकल सेवा करने का मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, नारायण नारायण नारायण।